الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار Tukiendelea na mlango wa 39 katika kitabu Riyadhus Salihin, babu haqqul jari, mlango unaoelezea haki ya jirani, wal wasiyatu bihi, na wasia uliokuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu na kutoka kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu kutendewa jirani huyo. Tumesoma hadithi mbili katika mlango huu, na insha Allah tutaondokea katika hadithi ya tatu. Hadithi ya tatu, wa an Abi Huraira radhiyallahu anhu, na kutoka kwa sahaba Abu Huraira Mwenyezi Mungu amuiradhi, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, ya kwamba mjumbe Mwenyezi Mungu amesema, wallahi la yu'minu, na apa kwa jina la Mwenyezi Mungu haamini, wallahi la yu'minu. Kwa mara ya pili akasema tena mtume, na apa kwa jina la Mwenyezi Mungu haamini, wallahi la yu'minu. Kwa mara ya tatu akarisha tena Mwenyezi Mungu mtume maneno hayo hayo, na apa kwa jina la Mwenyezi Mungu haamini. Kila kwa kuwa hicho ni kiapo na kaapa mjumbe Mwenyezi Mungu, na halafu amekariri mara tatu, pakasemwa kuulizwa mjumbe Mwenyezi Mungu, man ya Rasulullah, ni nani huyo ewe mjumbe Mwenyezi Mungu unayemwapia mara tatu kwamba haamini, na kama kaamini imani ndogo sana alionayo au hana kabisa, nani huyo? Kala mtume akajibu kwa kusema, asiamini nilimwapia mara tatu, alladhi la ya'manu jaruhu, ni yule ambaye hapati amani jirani yake, bawaiqahu, na yale madanganyifu yake na zile khiana zake na zile khadaa zake, yani hata jirani yake aliye karibu na yeye anamfanyia ghilba hizo, huyo kwa hakika anakuwa haamini hata chembe, haidhuru anayafanya matendo yanayoonekana dhahiri yake kama mtu kaamini, kama kuswali vile na kufanya ibada mbalimbali, lakini kwa kiapo cha mjumbe Mwenyezi Mungu haamini, haamini, haamini. Nani huyo? Mtume akajibu, alladhi la ya'manu jaruhu, ni yule ambaye hapati amani, hasalimiki jirani yake, bawaiqahu, na yale mambo ambayo ni ya khadaa kutoka kwake. Alhadithu muttafaqun alayhi, hadithi imewafikiwa juu yake na maimamu wawili, Bukhari na Muslim, wa fi riwayatin li Muslim, na katika masimulizi ambayo ni ya Muslim peke yake bila ya kuungana na Bukhari. Qala, imekuja hadithi, kauli ya mtume imesema, la yadkhulul jannata badili ya la yu'minu. Imekuja hadithi nyingine, la yadkhulul jannata, haingii katika pepo ya Mwenyezi Mungu. Man la ya'manu jaruhu, yule mtu ambaye hapati amani jirani yake, na bawaiqahu, mambo ya khadaa yake. Khadaa zimekuwa nyingi mpaka jirani naye vile vile haipati salama kwa khadaa jirani yake. Kalimatul bawaiq, neno hili bawaiq, alghawailu, ni mambo ya khadaa pamoja na washururu na shari. Yani hapati salama jirani kutokana na vitendo vibaya, kudanganywa, kuambiwa uongo, akikopwa harejeshewi tena, anadanganywa, anaghilibiwa, halafu anafanyiwa ya shari. Mtume kamkataa mara tatu tena kwa kiapo kwamba mtu huyo imani iko mbali na yeye. Anaweza kuwa Muislamu, anabaki na Uislamu wake, lakini imani iko mbali. Vitu viwili hivi ni tofauti, imani na Uislamu. Anaweza mtu akawa Muislamu lakini imani ikawa pungufu kwake au hana kitu. Uislamu una nguzo zake tofauti tano, lakini imani ina nguzo tofauti na hizo za Uislamu, nazo ni sita. Nairejea kidogo hadithi. Wa an Abi Hurairata, hadithi ya tatu hiyo. Na kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amwiradhi, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama qal, ya kwamba mjumba Mwenyezi Mungu amesema, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, na apa kwa Mwenyezi Mungu haamini, na apa kwa Mwenyezi Mungu haamini, na apa kwa jina la Mwenyezi Mungu haamini. Qila, pakasemwa kuulizwa mtume wa Mungu, man ya Rasulallah, ni nani huyo anaapiwa mara tatu na wewe kwamba haamini, inakataliwa imani yake kama hivyo? Qala, mtume akajibu, alladhi, huyu ni mtu ambaye, la ya'manu jaruhu, hapati amani jirani yake, bawaiqahu, na mambo yake mabaya, kuanzia khadaa na shari mbalimbali mbali. Kama mtu anaishi hivyo jirani yake, basi imani iko mbali na yeye. La yu'minu, la yu'minu, la ya'mu, la yu'minu bil qasam. Ni maneno mazito, ni maneno makubwa kutoka kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Anakataliwa mtu imani hivi hivi, haamini, haamini, haamini kwa kiapo. Kumbe katika Uislamu ibada zake si kutoka msikitini tu, si kufunga saumu tu, si kutoa zaka tu, bali katika mambo ya kuishi na watu vile vile ndio panapo Uislamu, ndio panapo uzito hapo kabisa. Vipi mtu anakaa na jirani yake, vipi mtu anaishi na watu, hapo ndo panapo Uislamu wenyewe. Dini hii ndivyo ilivyo, dini hii ndivyo ilipopokelewa. Ni tofauti kabisa na dini yoyote ambayo imefanywa na binadamu isiyotoka kwa Mwenyezi Mungu. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema, inna dina inda Allahi Islam, hakika mfumo wa maisha unaokubalika mbele ya Mwenyezi Mungu lakini ni ile dini iliyopata jina la unyenyekevu, dini iliyopata jina la kusalim amri, al-islamu, unyenyekevu. Hivi ndivyo mtume alivyokuja na ujumbe, anasema kwa kiapo, la yu'minu, la yu'minu, la yu'minu, tena wallahi. Alipoulizwa akajibu, alladhi la ya'manu jaruhu, ni mtu ambaye hapati salama jirani yake, bawaiqahu, na mambo yake mabaya, kuanzia khiana, khadaa, maudhi mbalimbali, inakuwa imani haipo kabisa. Na takriban Waislamu sisi ndo tunavyoishi hivyo na majirani, kukerana, kuudhiana, kubughudhiana, bila ya kujali mtu kabisa kama kamtendea vibaya jirani yake kabisa kabisa. Na ukisema ndio majitafutia balaa na shakawa. Ukijaribu kurekebisha, kumwambia jirani yako kwamba hivi fanyavyo sivyo, hapo ndipo utapojitafutia balaa mtaani. Itakubidi unyamaze kimya, ndo salama yako kabisa, kwa sababu watu wako mbali na Uislamu, mbali mbali sana. labda Uislamu wa matendo ya sala, labda Uislamu wa kufunga, ama huo au na wasiwasi unafanywa na wengi. Lakini mtu hasalimiki kwa kuwa na Uislamu huo peke yake, lakini mpaka anapokuwa tayari ametimia katika jambo la kuishi na watu, hapo ndo panapo Uislamu, hapo ndo ibada na zinde. Alhadithu mutafakuna alaihi, imafikiwa juu yake Bukhari na Muslim, wa fi riwayatin li Muslim, na katika riwaya nyingine ambayo imekuja kwa Muslim peke yake bila ya Bukhari, kauli imekuja badili la yu'minu, imekuja riwaya nyingine la yadkhulu aljanna, hapa vile vile anakataliwa kwamba hatoingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu abadan. Nani huyo? Man la ya'manu jaruhu bawaiqahu, ni yule ambaye hasalimiki jirani yake na yale maudhi yake, mateso yake na mabaya yake na udanganyifu wake. Albawaik, neno bawaik kwa hakika alghawail ni mambo ya khada wa shurur na mambo ya shari. Hajitahidi tu mtu kutunza Uislamu wake na kuipalilia iwe nzuri imani yake kwa kujaribu kuishi vizuri hasa na yule aliye karibu na yeye. Iwe jirani anaamini kwamba mimi nina jirani kweli Muislamu. Jirani anaamini kwamba nina jirani ndugu. Amkinai wawe pamoja kwa kila hali, kwa furaha na misiba hakadha. Afada alhadith, imetupatia faida hadithi hii kama ifuatavyo. Kwanza, atahadhiru, hadithi inaweka tahadhari. Mtume hapa anaweka tahadhari, min idha'il jirani, kutokana na jambo la kumuudhi jirani. Tahadhari kubwa mtume anaitoa hii kwa tamko la kumkatalia imani mara tatu kwa kiapo, na vile vile kukataa kabisa kama hataingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu. Maneno hayo ya mtume kwa hakika atahadhiru ni tahadhari anapewa Muislamu, min idha'il jirani, kutokana na kumuudhi jirani yake. Wa anna kaffa sharri anhum, na kwamba hadithi inafundisha vile vile kuzuia shari kwa hao majirani lisiwafikie kutoka kwake yeye Muislamu. Jambo hilo la kuzuia mtu shari yake isimfikie jirani yake, min kamali liimani wa karami alakhlaqi, ni katika ukamilifu wa imani na utukufu wa tabia. Kuzuia Muislamu maudhi yake, shari zake zisimfikie jirani, inaonesha kwamba imani imekamilika barabara, na khalafu anakuwa ni mtu ambaye anaweza akatajwa kuwa ni mtukufu wa tabia, ana tabia nzuri kama jirani amesalimika na maudhi yake. Hiyo ni faida ya kwanza. Faida ya pili inayopatikana katika hadithi hii, al-idhraru bil jirani, kuleta madhara kwa jirani, kad yajurru ila al-kufri, kwa hakika huenda au bila shaka huburura kuelekeza kwenye ukafiri. Kafanya mara ya kwanza mtu, mara ya pili, mara ya tatu, au kama udhi jirani huyu na yule na mwingine, ikawa watu wote mtaani pale taabani na yeye, kwa hakika mambo ya kuleta madhara kwa jirani, Muislamu aelewe, kadi ya juru ila alkufri, huenda au harfu kadi, kadi ni harfu tahkikin. Mtume anayoitumia kwa kiapo, wallahi la yaamanu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Riwaya nyingine, la yadkhulu aljannata, hawezi kuingia peponi. Man la yaamanu jaruhu bawaiqahu, kwa hivyo kad yajurru ila alkufri, kwa hakika bila shaka maudhi kwa jirani, madhara kwa jirani, huenda yakamburura mtu kwa nguvu, mwenye hajijui anaingia ukafirini waziwazi. Wala isiani, na yakamburura mtu katika mambo ya maasi, almustawjibu adhaban nari, maasi ambayo yanaweza moja kwa moja kuwajibisha kupatikana kwa adhabu ya moto wa jahannam. Unaudhu billahi min dhalika, sisi tujilinde kwa Mwenyezi Mungu na kuwaudhi majirani tukawajibishiwa moto au kuingia kwenye ukafiri moja kwa moja, hali ya kuwa matamshi yetu kwenye ulimi shahada zipo, lakini basi mtu anakuwa kafiri pamoja na matamshi hayo alionayo, pamoja na kusali kwake anakosali. Kad yajurru ila alkufri, kwa hakika maudhi kwa jirani humburura mtu kwenda kwenye ukafiri. na mtu bahati mbaya mitaani humo hakuna jambo, mtu analihusudu, anaona raha, hapati usingizi mpaka amkere jirani yake. Na magwara kwa jirani yanapatikana hata kwa kufungua mtu redio yake mwenyewe, TV yake mwenyewe ndani, lakini kwa sauti ya maudhi, high volume. Unapoweka sauti ya mwisho, ukaona hakika kwamba jirani yangu anapata maudhi, pengine kule aliko ni mgonjwa taabani, hawezi kusikia zogo, unasababisha aathirike, unasababisha adhurike kwa sababu ya starehe yako mwenyewe. Shati umfikirie na yeye vile vile, kwamba sasa hivi anataka kulala huyu, mchana kutwa madude, maspika yamefanya kazi, madisko, ghasia moja kwa moja. Angalau basi usiku kidogo akumbuke yule jirani, kwamba sasa hivi kidogo mtaani anataka kulala watu tena. Mchana wametustahimilia na kutuambia kitu hawawezi hawa. Wanajiogopea watatokanwa. Au wakati ule maskini ya Mungu anataka kuinuka angalau afanye ibada angalau amtaje Mola wake, ah hapa anatajika. Zogo atalofanyiwa hakiingii kitu akilini wala mazingatio yapati. Kwa hivyo Muislamu ajijue, hata kufungua redio yake na TV yake kwa sauti ya nguvu, kumudhi jirani, na maudhi ya jirani yale hupelekea mtu kuwa kafiri au kutenda maasi ambayo huwajibisha moto. Si lazima mtu aingie kwenye akbaril kabair katika mambo yajulikanayo. Tayari hapa hii imeingia vile vile katika akbaril kabair. Yale yanayoeleweka, kuua, kusema uongo, kuzini, mambo ya liwafi, yanaeleweka waziwazi yale. Kuna mengine haya ni ya kawaida ambayo tunayafanya kila siku, maudhi kwa jirani. Tayari nayo vile vile kwa kiapo cha Mtume, madhali imekuja kiapo cha kukataliwa mtu imani yake, kiapo cha kutokuingia peponi, hii ni akbari kabair vile vile, maudhi kwa jirani. Itakuwa jirani haoni pahala pa kwenda kukuna nazi ila kwenye baraza jirani yake, na baada ya kukuna nazi pale hai haji na fikra kwa maana chachafua nshika uchafu nimfagilie mwenye atakwa kitako hapa apumzike. Zogo moja kwa moja, wataacha watu nyumba zao huko kwenda kuzungumza maneno yasiyofaa, maneno ya matusi, wanakuja zao mpaka chini ya dirisha la jirani yao. Hapo ndo pahala pazuri pa kutukaniana. Yuko ndani na mama yake mzazi, yuko ndani na nomstahi, yuko ndani na mkewe, yuko ndani na watu wageni kapata nje chini ya dirisha, ikiwa barazani, ikiwa wapi, anasikia maneno ambayo hayafai kusikilizwa na wale ambao wanawastahi. Haya ni maudhi ambayo yanampelekea mtu kuwa kafiri, matendo haya na kufanya mambo ya maasi ambayo yatamwajibishia moto. Hiyo ndiyo hadithi ya tatu, na sasa tunasogea katika hadithi nambari 4 katika huu mlango wa 39, babu haqqul jari wal wasiyatu bihi, mlango unaofundisha haki ya jirani na wasia uliokuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu na mtume Mwenyezi Mungu kutendewa mambo jirani huyo. Haya ni mambo katika mambo ya muamalati, ya kutendeana watu, mambo ya kuishi pamoja. Uislamu unamfundisha mtu kuishi na watu. Hautosheki Uislamu na mtu kufanya ibada yenye maslahi ya peke yake tu, awe na mambo na maslahi ya jamii. Hapo ndo anapokuwa imani yake imekamilika, Uislamu wake umekamilika. Uislamu unamjali mtu kwenye utu vile vile. Hana utu basi ibada vile vile zinakuwa zina uzito. Sheti iwe na utu vile vile anao. Sheti iwe watu wako tayari kumlilia hali, kumpigania, kumtetea wakati wote ambapo anaonekana kwamba anafikwa na shida, ana maradhi, watu wako tayari kumgharimia, kumhudumia, kumsafirisha ikiwa asafirishwe kwa sababu ya utu wake alionao. Hawatofika staji kama hiyo watu ikiwa hawakugundua utu wa mtu, bali watafurahi akifikwa na maafa kwa sababu wamechoka naye. Lakini dalili ya watu kumshughulikia mwenzi wao, ina maana wamepata utu kwake yeye, ihsani ambao hawawezi kuisahau, wanalipa wema. Sasa huo ndio Uislamu. Uislamu kwa hakika tutakuta katika hadithi nyingine, man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, muislamu wa kweli yule ambaye wanasalimika au wamesalimika waislamu wenziwe kutokana na maovu ya ulimi wake, hasemi vibaya kwao, na vile vile wamesalimika waislamu wenziwe kutokana na shari ya mkono wake, kupiga, kunyang'anya, kuiba. Hadithi ya 4, wa anhu, na kutokana na huyo huyo sahaba tuliomwacha nyuma, Abu Huraira radhiyallahu anhu qal, amesema Abu Huraira, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume kasema. Sasa hivi mtume na wakutubia wanawake, lakini si jambo ambalo linawahusu wanawake peke yao, bali hii kitabu imekwenda kwa wanawake kwa sababu labda imeonekana dharau kwa wao. Kwa hii amri inakuja sasa hivi ni nyingi zaidi, pengine imeonekana kwa wanawake mbezano na msengenyano kwa majirani na jirani yake, pengine kwa wanawake wamekuwa mkubwa zaidi kukogana, kuonyeshana mitindo, kupikuana katika vyakula, katika maisha. Pengine wanaume hawana sana, inaonekana kwamba wanawake pengine watakuwa nayo sana mambo hayo. Mtume sasa anawahutubia wanawake moja kwa moja kuambia, ya nisaa almuslimati, enyi wanawake wa Kiislamu, kama kweli upo Uislamu katika nyoyo zenu, la tahqiranna jaratun, asidharau jirani mwanamke, lijaratiha, kumfanyia jirani yake mwenziwe mwakike wema, asiudharau wema huo, walau, hata kama ni mdogo vipi wema huo, umelingana na firsina shatin, kumpa kijifupa cha mbuzi hivi ambacho hata hakina nyama kilichojaa, basi tukahisi jirani yangu kwa hakika anapata tabu na wanawe, hata kwa chakula sikombikite wewe. Basi yeye anajiwezaweza kidogo, akapeleka kijifupa angalau kimekonda konda, hakina nyama nyingi, lakini watu watapata kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutwa ile, siku yao itamalizika kwa usalama, watapata usingizi, watashukuru kwa Mwenyezi Mungu na wataomba dua kwa jirani yao yule. Asiudharau mtu mwanamke kumtendea wema jirani yake mwanamke mwenziwe, hata kama ni kumpelekea kifupa cha mbuzi, filsi na shati. Hadithi hii muttafaqun alayhi, imewafikiwa na maimamu wawili, Bukhari na Muslim. Kwa hakika hadithi kama hii, taqaddama alhadithu, imetangulia hadithi kama hii, fi babi kathratu tulukil khairi, katika mlango uliopita nyuma, mlango kubainisha nyingi njia za khairi. Tumewacha siku nyingi sana nyuma mlango huu. Hadithi hii katika mlango babu fi bayani kathratu tulukil khairi inapatikana katika nambari 8 hadithi. Hadithi yake ya 8, ambayo katika vitabu vingine inapatikana hadithi hiyo katika nambari 124, kuanzia mwanzo wa kitabu 124, ama katika mlango wenyewe huo hadithi ya 5 na hadithi ya 8. Kwa wale wenye vitabu vya Nuzha Al-Muttaqin, imeandikwa hadithi ya 5 chini ya nambari 121 kwa makosa ya chapa tu, nilipungua kuihakikisha kuicheki, la nikagundua katika kitabu changu mimi, sijui katika nakala nyingine, ya kwamba hadithi haiko nambari 5, iko nambari 8, na kama kuanzia mwanzo wa kitabu, basi iko nambari 124 badala ya nambari 121. Asikafungua mtu, mbona akasema nambari kadhaa kadhaa, halafu akafungua hakuikuta, la ni kwamba iko nambari 8 badala ya nambari 5, na nambari 124 badala ya nambari 121. Unahesabu hadithi kuanzia mwanzo wa kitabu, utaikuta katika nambari 124. Katika baadhi ya vitabu wanaandika hadithi nambari hizo mwanzo wa kitabu mpaka kuendelea. Iko hadithi hiyo imekuja, sizungumza nyuma. Na katika kuongezea kidogo faida zake kwa hapa tulipo maudhui hii, wa afada huna, ikafidisha hadithi hii kwa hapa, istihbabu tabadulil hadiya, hapa mtume anaonesha pendekezo au mwenendo anasunisha wa kupelekea na watu vijizawadi zawadi, baina aljirani, kati ya jirani, inakuza udugu, inakuza mapenzi, inawafanya wawe kitu kimoja, bughudha na chuki na mafundo ya nyoyo yataondoka mara moja tu kwa watu kupelekeana pelekeana. Mtume anasema tahadu, tahabbu, peyaneni hidaya, peyaneni zawadi, mtavuta mapenzi na itaondosha mafundo mabaya mabaya ndani. Usizuie mkono ikawa wewe na wewe tu, na chako na chaka tu, hapana. Ukipata neema tu, kumbuka jirani yako vile vile. Umetoka shamba, umepata vijichungwa chungwa paka chazima hivi, chukua mawili matatu, peka kwa jirani. navuta udugu utadharau kitu kidogo tu, lakini mkone moyo wa mtu kuhakika unamtengeneza vizuri, na kama kuna azma mbaya pale pale namsafisha. Nakwenda shamba mpata vijogo kidogo, basi jirani yako simsahau. Alimradi hivyo ndivyo inavyokuwa maisha ya binadamu, ndivyo inavyokuwa hususan kwa wale waumini wa dini ya Kiislamu, hivyo wao ndo wawe mfano kabisa kabisa katika maisha haya. Anasema istihbabu tabadulil hadiyati, hadithi inaonyesha pendekezo au mwenendo wa kubadilishana viji zawadi zawadi, huyu kampelekea hichi na yule naye anasema kwamba sikubali, nitalipa na mimi japo siku ya tatu, na sisi tutakwenda kwetu vile vile, tuna neema ya nazi sisi, tukipata jangusho letu na nitawapelekea nazi 10 wapikie siku mbili tatu. Pendekezo la kubadilishana viji zawadi baina aljirani, kati ya majirani, mahma qallat, kwa vyovyote itapokuwa ndogo zawadi hiyo usidharau. Kuna amri ya Mtume, kuna wasia wa Mtume, wewe fanya wema huo na Mwenyezi Mungu anauandika, anaujali. Mtume anasema ittaqun nara, uogopeni moto, walau bishiki tamratin, na iwe ndogo namna gani, hata kama ni nusu ya kokwa ya tende, basi mpe mtu hidaya. Si una kitu, una kokwa moja tu, ichane katikati kokwa moja, nusu kampe jirani yako. Tayib, sikwambii tena vitu vinaharibika ndani. Si vizuri kabisa kabisa kuona jirani kaja kapiga hodi pale, imetokezea bahati kaona katika mastoo kule nazi zinaozeana, zinaharibika, machungwa yanapigiwa mbwa, na majirani hohe hahe kule wanajulikana, oh, wataweka na roho mbaya sana, oh, yanafika kuharibika, yanapigiwa mbwa. Hakusema hata manake hivi kumpa jirani, hata watoto hivyo narondea, wanakuja wanafukuzwa na hivi na hivi. Unaanza kuweka vitu vibaya kwa jirani yako, anaweka wadui, na kwa Mwenyezi Mungu baraka inafutika futika. Khalafu Uislamu unakuwa na kasoro kubwa kwa kutokumfikiria na kumtendea wema jirani. Hivi ndivyo Mtume alivyowahutubia wanawake, yani saal muslimati, enyi wanawake wa Kiislamu. Pengine tabia hizi zawezekana kwa baadhi ya wanawake zikawa zipo, atahusudu mwanamke labda kujiproud, kujidai kwa maisha alionayo yeye na mumewe, high life na jirani yake, na kumsema sana hana kitu, ana azima, anaomba na hivi na hivi, wamelala siku ya tatu leo hawajapika kitu. Pengine kwa wanawake gugu kama hilo lipo, na ndio maana kitabu ikaenda moja kwa moja kwa wanawake wa Kiislamu. Tayib, au pale Mtume alipoulizwa kwa nini nasema hivyo, wanawake wanahutubia hapa direct, Mtume alijibu nimekuoneni wengi zaidi katika jahannam, safari yangu ya miraji nilipokwenda nimeonyeshwa wanawake katika umati wangu wanaingia wengi zaidi motoni. Basi hilo swala limekwisha, msinulize mengi sana, nimewaona wanawake wengi sana. Tayib, walfirsan mahma qallat, hata kama itakuwa ndogo namna gani, walau firsan, hata kama ni mfupa. Wa kalimatu firsan, neno hili firsan hili, azmun, huu ni mfupa, fihi, ndani ya mfupa huo, qalilun min al-lahmi, kuna nyama kidogo tu, wala haukujaza sana mfupa wenyewe, lakini kwa kuwa anapewa jirani, Mwenyezi Mungu anauthamini sana mfupa ule. Fihi qalilun min al-lahmi, mfupa ule ndani yake mna nyama kidogo, atapata supu supu tu, atapata chuzi chuzi la uongo uongo, kudanganya watoto tu. Kwa Mwenyezi Mungu kitu kikubwa sana hicho, akipewa jirani. Na hapo tena ibada zake mtu kwa hakika zinakuwa nzito, na hapo tena dua zake mtu atakapoziomba zinakuwa nzito za ajabu kabisa, kwa sababu anao muamalati mzuri na watu binafsi. Wale watu majirani zake wako nia moja na yeye, hawapendi, hawataki kusikia kwamba fulani amefikwa na madhara, kwa hivyo wanakuwa kwa pamoja. Na ukizipata nyoyo za Waislamu zikawa ziko pamoja na wewe, la takhafu wala tahzan, usiogope na usihuzunike, kila kitu kitanyoka, kitakaa sawa sawa. Lakini zitapokunjana nafsi za binadamu kwako, hata kama ni multimillionaire haitoweza pesa yako kukusaidia, hata kama una power ya utawala hautoweza kukusaidia, hata kama una ulinzi namna gani, maafa kwa hakika hayatozuilika, itafika, kwa sababu nafsi za watu zimekasirika na zinaapiza, zinaomba vibaya. Tayib, kwa hivyo alfirsanu Neno hili firsan, azmun, ni mfupa, fihi ndani yake kalilu minal lahmi, mnakuwa na nyama japo kwa kidogo hivi. Firsan. Wanawake wa Kiislamu, la tahqiranna, msidharau kabisa, la tahqiranna jaratun, asidharau jirani mwanamke lijaratiha, kumfanyia wema jirani yake, walau firsi na shatin, ijapokuwa mfupa wa mbuzi angalau ampe. Hiyo ni hadithi ya nne. Tunasogea kwenye hadithi ya tano. Wa anhu, bado kutokana na sahaba yule yule, Abu Huraira radhiyallahu anhu, anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam qal, ya kwamba mjumbe Mwenyezi Mungu amesema, la yamna'u jarun, asizuie, asikataze jirani. Sasa hata kwa wanaume nao vile vile, haya mambo ya kiume sasa nao vile vile. La yamna'u jarun, asizuie jirani, jarahu, kumzuilia jirani yake, an yaghariza, kuegemeza. Papenuni ni yeki kitu kadhaa kadhaa kwa muda, au asimkataze mtu jirani yake kufunga kamba, atakuanika nguo tu basi, atakutumia sehemu ya nyumba yake yeye na nyumba jirani yake pale, kamba inyoke, na pengine watafaidika wote wawili. Wallahi baadhi ya mitaa hata hilo vile vile hataki jirani. Usiku usiku ataikatilia mbali, kiamka asubuhi iwe kamba chakatwa. Hata hilo pia alitaki vile vile. Au kafikwa na shughuli ya ghafla, ikiwa ya msiba au ya furaha ya harusi, nyumbani kwake jirani ni nyumba ndogo sana, maisha yanakwenda kitabu tabu, makorokoro yamekuwa mengi, anaomba msaada kwa jirani yake, viti vyangu vile vitatu vyenye vikae kwako kwanza siku mbili tatu, kiasi nimalize hii hafla iliyonifika tu ghafla, siku ya mkia siku ilalia imekuja ghafla. Huenda jirani mwingine asofahamu Uislamu akakataa kabisa, namkatalia. Lakini wale wanaofahamu atamhimiza yeye mwanzo, basi vitu vyako vyote lete huku kwanza, ukumbi wako uwe mweupe, hapa ukumbi huu unaingia tu 100-200 huu, kama utausafisha huu unaingia tu 100 huu, nipe mie haya makabati yako yote kadha kadha kadha kadha, lete kwangu mimi. Abu Huraira anasema mtume wa Mwenyezi Mungu kasema, la yamna'u jarun, asizuie jirani, jarahu, kumzuia jirani yake, an yaghariza, kuegemeza, khashabatan, mfano wa maguzo, fi jidarihi, katika ukuta wake, madhali haleti madhara. Na nafasi hii alipopewa jirani mwingine kuegemeza, asije kapata nafasi kwamba afanye atakavyo kwenye ukuta wa watu, la, haina maana hiyo. Kama anaweka kidasturi kwa mpango mzuri, hachimbui ukuta wa watu, haleti madhara, hapo kwa hakika asikataze jirani. Anaweka kwa muda tu, anataka msaada mdogo tu, sio nafasi kwamba afanye atakavyo, aogonge ukuta atakavyo, la, haikuambiwa hivyo. Thumma yakulu, Abu Huraira baada ya kusema hadithi hii ya mtume, thumma yakulu Abu Huraira, kisha akawa anasema Abu Huraira baada ya kuwaona watu wanapingana pingana, hawataki, usiweke hapa, usiweke hapa, nitaondoshile mbali mimi, tupile mbali mimi. Abu Huraira alipokuja kuona kwamba watu wanafanya ukaidi na wasia wa mtume huu, akasema, mali arakum, mbona nakuoneni nyinyi Waislamu, anha muuridhina, kutokana na wasia huu maupuuza, mbona makataana, mbona hata kamba ya kuni vile vile sifungwe hapa, kamba ya kuanikia nguo sifungwe baina jiti na jiti. Kafikwa na shughuli, huyu anafunga turubali ili watu watakayokuwa hapa kushona sanda mathalan wasipate jua kwa muda ule ambapo anashona sanda, anafunga turubali tu mtaani, hutahaki na jambo hili la fardhi limemfika, na wewe utafikwa vile vile kishokutwa. Basi Abu Huraira alipoona kwamba watu wanakataa kataa, akawaambia, mali arakum, mbona nakuoneni nyinyi, anha muuridhina, wasia huu maupuuza. Wallahi Abu Huraira kala yamini akaapa, akasema, wallahi la armiyanna biha, mimi naapa kwamba ntarembea maguzo hayo, baina aktafikum, kati ya bega yenu, muyachukue migongoni. Basi kama hamtaki viambaza vyenu, upenu wenu usaidie majirani, basi mimi naweza nikachukua maguzo haya nikaerembea juu ya migongo yenu, halafu nikamtahamaki, mjoni kwa pamoja, mnipige, mniue, kwa sababu kuna wasia wa mtume na ustahi, nataka niutekeleze wasia huo. na nyinyi wapuuza. Alhadithu muttafaqun alayhi, hadithi mwafikiwa na Bukhari na Muslim. Ruya ikasimuliwa tena vile vile khushubahu badili ya khashabatan, imekuja katika hadithi nyingine khushubahu, yani la yamna'u jarun jarahu an yaghriza khushubahu, kuegemeza pale mbao zake au nguzo zake zimekuja kwa wingi, badili ya khashabatan, uguzo mmoja, hadithi nyingine imekuja kwa wingi, bil idafati wal jam'i, kwa kuegemeza na kufanya wingi hayo mabao au maguzo. Waruhi ya khashabatan, na vile vile imekuja katika hadithi kama ilivyo hapa, kwa uguzo wenyewe ni mmoja tu, jiti lenyewe ni mmoja tu, bitanwini, imekuja kwa tanwini ala ifradi, kuonyesha kwamba ni mmoja uguzo wenyewe. Wa kauluhu mali arakum, na kauli yake Abu Huraira aliposema mbona nakuoneni nyinyi, anha mu'ridina, wasia huu mwapuuza, yani an hadhihi sunna, yani mwapuuza kutokana na sunna hii. Mtume kishaika mwenendo waislamu waishi vipi, halafu nyinyi mwapuuza, hamuishi kidugu, mnakataana hata upeno usitumike kwa jirani yako, asiweke kitu hapa na anavike na shida, saruji yake itaroa, ndio unamuona mwenzako anajenga choo kimeshamjalia hichi, anapata tabu, baraza la mji linampitia pata kumshtaki, anaambiwa atashtakiwa, sasa atakwenda mahakamani, kapata mifuko yake miwili mitatu ya saruji, anataka kufanya choo chake, vua imeshadenga juu, ataweka wapi? Hana pa kuweka. Anakuomba upenuni hapa ikae kwa muda mdogo tu, na sasa hivi itaondoka, ni siku mbili tatu tu. Usikatae Muislamu, mhifadhi, na Mwenyezi Mungu atakuhifadhi na wewe vile vile, mpaka ukubali kumhifadhi mtu, kumsaidia mtu, na msaada wa Mwenyezi Mungu utaupata vile vile. Hujakubali kufanya hivyo, na Mwenyezi Mungu atakuacha mkono pala penye dhiki vile vile. Kalimatul Armiyanna, aliposema Abu Huraira mali arakum, kwa nini nakuwa ni nyinyi, anha muaridhina, wallahi la armiyanna, mtarembea. Basi maneno haya la armiyanna katika tafsiri yake inakuja vile vile la adhribanna, mtapiga hasa, baina aktafikum, kwenye mabega yenu, mtapiga kwa nguvu, yani mtarembea, kwa maana nitaweka kwa nguvu zote kwenye mabega yenu, mkitaka msitake mchukue mambo haya, badili ya upenu wa ua, basi nitaweka kwenye mabega yenu, na aktafikum yani bainakum, hapa katia aktafikum kwa maana kati yenu, ikiwa mabega, ikiwa mgongo, ikiwa kichwa, ikiwa nini, yani bainakum, kati yenu tu, si lazima iwe mabega. Afada alhadith, na hadithi hii imetufidisha faida kama tatu hivi. Ya kwanza, mada taawunu aljirani, hadithi inaonyesha ukunjufu ulioje katika Uislamu katika msaada baina jirani na jirani, wanaambiwa wasaidiane mpaka hivi, ukunjufu mkubwa mno. Mada taawun ni ukunjufu uliokwenda mbali mno wa msaada, kusaidiana. Ehe, na nani? Aljiranu, msaada wa jirani kwa jirani yake, watasamuhi, na kusameheana, fima bainahum, katika yale ambayo ni mazito pengine kati yao, unamsamehe jirani yako, anakuomba natakuweka hivi, natakuweka hivi, nitakufanya hivi, na inabidi wakati mwingine atumie ukuta wako wa nyumba, inabidi wakati mwingine atumie paa lako, inabidi wakati mwingine atumie baraza yako, unasameheana kwa sababu hali yake mbaya, ana dhiki, mnachukuliana hivyo, ndivyo mambo yanavyokwenda. Tayib, watanazuli, na vile vile kuteremsha, an baadhi alhuquqi, kutokana na baadhi ya haki, bima yanfa'uhum wala yadhurruhum, lakini kwa mambo yatakayonufaisha bila kuwadhuru. Anaweza mtu akateremsha haki zake akaziweka kwa jirani yake, lakini asije kaona kapata fursa ya kwamba afanye atakavyo katika nyumba ya mtu, hata kuviweka visivyofaa kuwekwa, la la la la, asija kamuomba jirani yake ya kwamba polisi nishapata habari wanakuja kunisachi kesho, na yeye mpikaji wa tende kapata fununu. Asija kamuomba jirani yake kwamba tumeambiwa na Mtume Mwenyezi Mungu tusikataane jirani, tafadhali jirani, nakuja kuweka vipusa vyangu huko, nchimbie shimo au mvunguni dari yako, wewe husachiwi, unajulikana mwendo wako. La, sio hii imekuja. Asiye kaona kwamba Uislamu hapa anataka kumshambulia kwamba Muislamu wewe, Muislamu gani wewe, mimi nitakamatwa sasa hivi, nitakwenda mahakamani sasa hivi, nisaidie nifichie hichi. Hapana, sio namna kama hiyo. Ni vitu ambavyo mubah, vinavyojuzu katika sheria, vitu vya halali ndio amsaidie, sio mambo hayo. Yani bima yanfa'uhum, kwa mambo ambayo atanufaisha, wala yadhurruhu, wala hatomdhuru. Faida ya pili hadithi hii, laisa liljari, hakuna kwa jirani, an yamnaa, ruhusa ya kuzuia jarahu, kumzuilia jirani yake, bishai'in yanfa'uhu, kwa lolote la kumnufaisha, wala yadhurruhu, na lile ambalo halimdhuru yeye huyo jirani mtu. Sawaun kana fil binai, ni sawa sawa jambo hilo kama itakuwa atumike, itumike nyumba yake, jengo lake litumike, au fi ghairihi, au pahala pengine, pengine gari yake, mgonjwa anaumwa tabani, mjamzito anataka kwenda hospitali, kwenda kujifungua, akaomba jirani na gari pale, jirani asikatae. Asikatae kwa dhiki hiyo. Huenda na Yesu kumoja jirani yule yule alomdharao akaja kama mwokoa pakubwa, kama si duniani akhera vile vile. Asikatae, amsaidie mtu. Ikiwa ni jengo au kitu kingine, kama ni gari anayo, amsaidie. Au fi ghairihi, au pala pengine, min marafiki lhayati, katika mambo ambayo yanakuwa ni kusaidiana wepesi wa uhai. Min marafiki lhayati, ni katika mambo ambayo ni kupatikana upesi wa uhai, yani upesi wa maisha. Unamsaidia mtu kumpakilia mzigo wake, unamsaidia mtu hivi na hivi. Faida ya tatu, taawunu ljirani, msaada wa majirani. Madhharun, ni matokezo rasmi, min madhahiri al-ukhuwa, katika matokezo ya udugu. Unaonesha wazi wazi kwamba watu dugu kweli waislamu wanao, al-ukhuwa al-islamia, udugu wenyewe tena wa Kiislamu. Watakafulu al-mujtami'i, na mapenzi ya kupendana kati ya watu wanaoishi pamoja. Wa adhanu al-isha'i biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Faida ya tatu ya hadithi hii, ta'awunul jirani, msaada kwa jirani. Madhharun, ni matokeo au ni matokezo yaliyo waziwazi, min madhahiri, katika madhahiri, yani kuonekana. Ni vitu vya wazi kabisa vinavyoweza kuonekana, al-ukhuwah al-islamia, udugu wa Kiislamu namna gani ulivyothibitishwa kwamba innamal mu'minuna ikhwatun, hakika waumini wote ni ndugu, fa aslihu baina akhawaykum, basi patanisheni kati ya udugu wenu. Kwa hakika msaada, kumsaidia mtu jirani yake, wazi wazi inaonyesha kuna udugu, sio maneno bali wa vitendo hasa. Watakaful al-mujtami', na mapenzi ya kupendana kati ya watu ambao wanaishi pamoja. Binadamu hawezi kuishi peke yake kwa hakika. Abadan, lazima aishi na watu. Na anapoishi na watu, mtu ajue namna kuishi nao, namna kusema nao, namna kutendeana. Wasije wakawa watu wanamuugua mtu mtaani, wanamwapiza, naomba hana ni ahame. Siku wanaosikia na hama, walie wote, wasikitike wote, kama wanaondokewa na mtu mzuri sana. Mambo yatakuwaje? Na ni mwingine atakayekuja mfano wake hapa. Atakuja kaa nani hapa pala hapa? Fulani anaondoka. Nani atakuja kukaa katika nyumba hii? Sijui itakuwaje na wenetu na hivi na hivi na hivi. Tayib. Hadithi ya sita katika babu haqqul jari wal wasiyatu bihi. Wa anhu, bado tunapokea hadithi mfululizo kutoka kwa Abu Huraira yule yule radhiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amradhi, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, ya kwamba mjumbe Mwenyezi Mungu amesema, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Sasa maneno ya mtume yanakuja kwa sifa nyingine. Mwanzo tumetokana na maneno kwa kiapo, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, mara tatu. Halafu kuna wanawake wameelekea moja kwa moja, yani sa'al muslimati, kuhusu jirani huyo. Na mwanzo katika hadithi tumeona mtume kasema kwamba hajaacha Jibrilu kuniusia mimi kuhusu jirani mpaka nikadhani kwamba atamrithisha jirani Jibrili. Lazima mfululizo wa wasia, kila akija Jibril anakuja na mfululizo wa wasia. Ndio kama unavyoona hadithi hizi, mara mtume amwambia wanawake, mara alikiapo, mara aseme hivi. Na hapa sasa anasema, man kana yu'minu billahi, kwa yoyote ambaye anamwamini Mwenyezi Mungu, ikiwa imani ni ya kweli, wal yaumil akhir, na anaamini siku ya mwisho ipo, atafufuliwa na atalipwa mazuri yake aliyofanya, na atalipwa kwa mabaya yake aliyofanya, kama anaamini hivyo, fala yuudhi jarahu, asijitahid katika maisha yake, asimuudhi hata kidogo jirani yake. hata kwa karo kuziba, asichukue muda mrefu ila ameizibua, ili jirani yake ampe nafasi, asimuudhi hata kidogo jirani yake, hata kwa kumfungulia redio kwa sauti ya nguvu, asifanye hivyo. Ikiwa imani ya Mwenyezi Mungu anayo na anaamini siku ya malipo, basi fala yuudhi jarahu, asimuudhi jirani yake. Maneno haya fala yuudhi jarahu, la nafia, hii lam hapa ya kukanusha, la nafia ni lam ya kukanusha, wa takdiru, makadirio yake hapa inakuwa fahuwa la yuudhi. Kwa hivyo yeye kwa awe hamuudhi, kwa hivyo la yuudhi jarahu, hamuudhi jirani yake. La nafia imekuja kwa namna ya kukanusha, sio ile nahi ya kukataza, hapa imekuja la nafia hii. Makadirio yake inakuwa fahuwa la yuudhi, mwenye kuamini Mwenyezi Mungu, mwenye kuamini akhira, dasturi kimaisha inakuwa ni mtu mwenye tabia ya kwamba hamuudhi jirani yake. Imani kama inakuwa ipo, hamuudhi, si kwa matusi, si kwa vitendo. Akaendelea mtume kusema, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, na vile vile kwa mwenye kuamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, fal yukrim dhaifahu, na amkirimu mgeni wake. Amefikiwa na mgeni, ajitahidi kumkirimu hata kwa maji ya kunywa, hana kitu. Lakini kawala hapa, wasije vile vile wakapapatia nafasi watu wabaya, matapeli, majambazi, wanyang'anyi, uwezi, mwenye khadaa, kwa kuona kwamba aha, Uislamu sema hivi na yule ndamuona imani yake nzuri sana huyu, twende. Halafu kama ataonekana mgumu mgumu kidogo, anakumbushwa hadithi ya mtume. Eh bwana, wewe mtume kasema bwana, manikana yu'minu billahi wal yawmil akhir bwana, falyukrim dhaifahu, amkirimu mgeni wake, mgeni ndiye kujia, kumbe amekujia ubaya, kumbe mwizi, kumbe muongo. Anapita akisema hana nguo ya kusalia, anaomba nguo ya kusalia, na akipewa anakwenda kuuza apate pombe, hakadha apate kulewa. Kwa hivyo hii sio nafasi ya kwamba mtu ajiregeze, ajipoteke moja kwa moja, si kwa kila mgeni tu. Baada ya kuchunguza mtu akadhania, dhana yake imemili kwamba huyu mtu si matata, kwa hakika Uislamu nataka mtukuze sana mgeni wake, amkirimu kwa mwisho wa juhudi yake ya kumkirimu mgeni. Kuna hadithi imekuja, tutaikuta baadaye mbele pengine, mtu anayemkirimu mgeni anayemjua, mtume anasema faka annama akramani, kama kwamba amenitukuza mimi, kama amenikirimu mimi. Na anayemkirimu mgeni ambaye hamjui atokako, mgeni kabisa kabisa, si kwao kabisa, nchi kaharibikiwa, anasema akimkirimu mgeni kama huyo, faka annama akramahu Allah, akrama Allah, kama kwamba kamkirimu Mwenyezi Mungu. Sasa akimkirimu yule ambaye anamjua, kama kwamba kamkirimu mtume, na akimkirimu ambaye hamjui, kama kwamba kamfanyia wema ule Mwenyezi Mungu. Lakini ulimwengu unapokwenda huu, tunauelewa sote, na yule anayeonekana mchamgu mchamgu sana, ndio utaona watu wabaya wanaelekea kwa kipesi kipesi. Aamke mtu awe alert, ah kabisa, awe makini kabisa, na kwenda kwa mujibu wa ulimwengu ulivyo, na amchungue mtu kwa hakika, akimwona matata matata, isije kuwa ile imani yake ikampeleka mpaka tena kuwa mpumbavu kiasi gani, watu wanamuokoa, wanamuonea tu. Na nafasi kama hiyo watadhania kwamba wataipata kuitumia watu wabaya, na vile vile imewekwa katika Uislamu vile vile mtu kuwa na hakika nini anafanya. Tayeb, basi waman kana, mtume kaendelea tena vile vile kwa mara ya tatu akasema, waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, na kwa yule ambaye anamwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, falyakul khairan, kama anataka kusema, kama ana mazungumzo na kwenda baradhani kuzungumza, aseme khairi tupu, na kama hana la kulisema, basi asiendelee na uongo, asiendelee na msengenyo, asizungumze asiyofaa, asitukane au liyaskut, au anyamaze kimya, kwa sababu ya mtosha binadamu kuingia makosani kwa makosa ya ulimi wake. Ulimi ndio kiongozi, ulimi ndio viungo vyote 360 vinamtizama yeye, ulimi ndio kiongozi. Anapoamka asubuhi mwanadamu, viungo vyote humuelekea, msika usukani ulimi. vikamwambia, ya lisanu ittaqillaha fina, ewe ulimi mche Mwenyezi Mungu kuhusu sisi kutuongoza. Ukipotoka wewe tutapotoka sote sisi. Anza tu wewe ulimi kufanya khairi na sisi sote tunafuata. Fa innama nahnu fika, kwa sababu sisi sote ni mateka kwako wewe. Fa in istaqamta istaqamna, ukisimamisha amri za Mwenyezi Mungu na sisi vile vile tutasimamisha. Wa in iwajajta iwajajna, na sisi kama utakwenda upande wewe na sisi sote hatuna kiziwizi. Ulimi ndio mambo yote. Akiamka mtu mapema alfajiri akaenda kumtaja Mola wake, viungo vinafuata kutwa moja nzima, ile kutwa nzima ile viungo vinafuata athari ya kule kumtaja Mwenyezi Mungu baada ya kuamka tu, athari ya kusoma Qur'ani. Basi ulimi kufanya kazi hiyo, basi na vile viungo vinafuata kutwa nzima, mambo yanakuwa vile vile. Lakini kama baada ya kuamka tu ulimi umekuja na mambo mengine, sofa kusema watu bado kabla ya kuswali, matusi kama ni majimbo makasi gani, basi na viungo vinafuata vile vile, mnakwenda kule kule. Muttafaqun alayhi, hadithi mwafikiwa na wasimliaji Bukhari na Muslim. Na aliposema katika hadithi hii, falyakul khairan, aseme khairi. Maneno haya ya khairi yenyewe, ma yatarattabu alayhi naf'un, ni maneno ambayo yatasababisha manfaa, ndio khairi yenyewe. Khairi ni nini? Ma yatarattabu alayhi naf'un, maneno yoyote ambayo yataweza kusababisha kupatikana manfaa, hayo maneno yanakuwa ni bora sana. Hanacho cha kukisema mtu bora nyamaze. Bora kabisa nyamaze. Atakuja kushtuka mtu siku ya kiyama katika buku lake lililoandika amali zake kwamba mna madhambi makubwa sana yaliyosababishwa na ulimi. Afada alhadith, imetupatia faida hadithi kama ifuatavyo. Kwanza kabisa, taharimu idha iljari, panazidi kuwekwa wazi uharamu maudhi kwa jirani. Wa idhauhu, na kumuudhi yeye munafin, kuna kanushwa likamali imani, kupatikana ukamilifu wa imani. Kila akiudhiwa jirani panakataliwa imani kuwa kamili, kama ipo ni ndogo sana, haikamilika au hakuna kabisa. Faida ya pili, alhathu ala ikrami dhaifi, hapa panahimizo juu ya kumkirimu au kumtukuza mgeni. Faida ya tatu, atahadhiru, panatahadhari natolewa minal khawdhi, kutokana na Muislamu kuzama fil kalamil batil, katika maneno ya batil kama kusengenya, kusema watu matusi na uongo. Kalghibati, kama kukusengenya. Wanamima, na kutia chokochoko baina ya mtu na mtu ili wagombane. Waghairihi, na mengine sio kwa hayo. Kwa hakika hapa pana tahadhari mtu mkaitoa, fil minal khawdhi, katika mtu kuendelea kuzama katika mambo hayo. Vile vile faida ya tatu, at-targhibu, hadithi imeweka pendekezo, inampendezesha Muislamu bisukuti, ya kwamba anyamaze kimya, inda adami faidati al-kalami, wakati anapokosa faida ya maneno, bora anyamaze kimya. Si lazima kwamba yeye astawishe baraza kwamba fulani kasema kanipiku leo, kalitoa kali, ngoja nitampita sasa hivi, japo kwa uongo, kumsema mtu, kumsingizia mtu uongo. Maana baraza nyingine hazistawi mpaka asemwe mtu vibaya sana, mpaka asingiziwe uongo vibaya sana, hapo ndo baraza inakana imestawi siku hiyo. Au paseme uongo kiasi watu wapate kucheka. Kwa hakika kama hana la kusema mtu kwa makosa ya ulimi, basi bora mtu anyamaze. At-targhibu bisukuti, pendezesho la mtume hapa kwa kunyamaza. Inda adami fa'ilatil kalami, wakati wa kukosekana faida ya maneno. Waluzumi sukuti, na kulazimika mtu kunyamaza. Indama la yanfa'ul kalamu, wakati anahisi kwamba maneno hapa hayafai, maneno hapa hayana maana, kwa hivyo bora anyamaze. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye ajuae. Insha Allah Taala, tumekomea kwenye hadithi nambari 6. Tukija katika darsa ya Riyadhu Salihina, tutaondokea kwenye hadithi nambari 7 ya mlango huu wa 39, babu haqqul jari wal wasiyatu bihi. Inafuatia hadithi nambari 7 insha Allah Taala. Salamu zenu ndugu yetu Said Suleiman Masudi, kwa maarufu Gwiji, yuko Bombay, anaendelea na matibabu ya uti wa mgongo, operation alhamdulillah imefanyika siku ya Jumatatu. nilipigiwa simu kwanza, itachukua muda masaa matatu kuanzia saa 8 labda mpaka saa 11 itakuwa tayari. Nikakaa nyumbani kusikiliza nitaletewa ujumbe gani. Hatimaye 11 imekwisha, 12 imekwisha, sikupata simu yote. Saa 1 usiku ndo nikapata habari kwamba sasa hivi ndo tunatoka theater, operation imechukua masaa 5. Ilikuwa kubwa mno mno mno, hata daktari amesema kwamba operation huu ni mmoja katika operation kubwa iliyofanyika hapa. Lakini sisi tuombe kwa Mwenyezi Mungu zaidi, ilete mafanikio operation hiyo. Daktari anasema na moyo mkubwa na hope kubwa kwa mafanikio yapo, kwani baada ya operation kajaribu kumchocha chocha miguu na akaona hisia zimekwenda miguuni. Maana ilikuwa ni mambo ya bahati nasibu, aidha kupasi au kufeli. Na kamwambia ungechukua mwezi mmoja tu au miezi miwili tu kabla ya kufika kwenye matibabu, ungepooza miguu yote miwili. Hayo ndo maafa yaliomfika mwenzetu ghafla, hakuyalalia kuyamkia. Akiona minyonga tu ya kawaida na muuma, nyonga tu, nyonga tu, nyonga tu, kila dawa anaoelekezwa anafanya maskini. Chanja kidogo, tia tunguja, tayari. Nenda kwa sarungi ukakandwe, tayari. Aje mtu akukanyage, tayari. Kafanya namna kwa namna, hatimaye kumbe alikuwa akijiumiza zaidi, akatenguka migongoni. Matokeo yake ni kwamba hawezi kukaa, hawezi kulala, hawezi kuenda, hawezi fanya chochote. Tukamuomba Mungu, tukagaragara, tukachuna nyuso kuomba kuanzia ndani ya nchi mpaka nje ya nchi. Hatimaye tukapata Waislamu wenye machozi karibu, akenda kwa matibabu. Kwa hivyo hivi sasa yumo katika matibabu, anaendelea na atalala kifudifudi moja kwa moja kwa muda wiki mbili au zaidi. Kifudifudi tu. Na atabaki katika matibabu kwa mwezi mzima. Daktari kamwambia hana ruksa. Hata kama atatoka hospitali hataweza kuja Unguja kwanza mpaka mwezi mzima, mpaka mhakikishe kwamba ataweza kupanda ndege na atakaa vizuri. Kwa hivyo katika baadhi ya dua atakazoomba hapa, wallahi tutafanya hususia kwa ajili ya ndugu yetu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك في هذه الساعة ولعلها ساعة الإجابة أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم رب الناس أنت مذهب البأس، يا رب أذهب البأس واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. نسألك اللهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف سعيد، اللهم اشف سعيد، اللهم اشف سعيد. بسم الله نرقيه من كل ما يؤذيه، الله يشفيه. بسم الله نرقيه من كل ما يؤذيه، الله يشفيه. بسم الله نرقيه من كل ما يؤذيه، الله يشفيه. برحمتك يا أرحم الراحمين، ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه ما لم نعلم، ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم وما قضيت لنا من الأمور فاجعل عاقبتها رشدا، فاجعل عاقبتها رشدا، فاجعل عاقبتها رشدا. يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين، يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين، يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين بقوتك وعزتك يا جبار. وصل اللهم على عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة الينبوع للإنتاج الإعلامي والتوزيع